من در خصوص این مبحثی که الان میخونیم یک مقداری برای شما زمین سازی کردم. میفرماید انعطا قسمان، صفت دو قسمه، صفت دو جوره. انعطا قسمان مشتق کن، یه قسمش مشتقه، یه قسمش معولان بالمشتق. یعنی چی معولان بالمشتق؟ یعنی فی معنی المشتق. تفسیر ساده‌ای کرده که مشخص نه دو قسمه، یا مشتقه یا بگو پس اصل در نفس چیه؟ اشتقاق. اگر یه جای مشتق نبود چیکارش میکنیم؟ من یادتونه گفتم مرر تو بلغلام هازا، گفتم هازا یعنی چی؟ المشار الی، یعنی مرر تو بلغلام المشار الی شد. یا مثلا جا رجلان اسدون، اسدون یعنی چی؟ شجاع. تعبیر میده یا مشتق یا معول به مشتق. النعت المشتق، نعت مشتق چند قسمه؟ النعت المشتق و النعت المشتق و اربعه انواع. نعت مشتق چهار نوع از یک اسم الفاعل، یکیش اسم فاعل زیاده. جاءنی رجل فاضل، اسم فاعل که گفته صیغه مبالغه درش هست، لذا بعدش بنویسید بسم الله الرحمن الرحیم، داخل پرانتز هم بنویسید صیغه مبالغه. پس اسم فاعل که گفته صیغه مبالغه هم بگو داخلش. شد یا نشد؟ جاءنی رجل فاضل، خط تیره، بسم الله الرحمن الرحیم، داخل پرانتز صیغه مبالغه. یعنی صیغه مبالغه هم قسمی از اسم فاعل. این اولین مشتق. دو اسم المفعول، اسم مفعول نحو هان الموعد المضروب والیوم المشهود. هان یعنی رسید، وقتش شد. الموعد المضروب، اون وقتی که وعده گذاشته بودیم بین خودمون، زمان وعده که مضروب بود، یعنی برایش قول و قرار کرده بودیم، قبولش کردیم. والیوم المشهود، و اون روزی که بگو حضور میخواییم داشته باشیم و مشاهدش کنیم، روز مورد نظر. الان الیوم المشهود و الموعد و المضروب، مثالش هیچ نکته توش نیست، تکراره، اسم مفعول. سه از صفت المشبهه، تو صفت مشبهه. التقیتو به رجل شریف نسب، خط تیره، شریف نسبه، شریف نسبه، زیر شریف نسب یه خط میکشی مینویسی اضافه، اضافه لفظیه است و به همین دلیل کسب تعریف نکرده و صفت برای رجل نکره واقع شده. یعنی شریف نسب مساوی با شریف نسبه، اضافه اضافه چی چیه؟ بگید لفظیه، کسب تعریف نمیده. ساده بود، فهمیده چی گفتم؟ اضافه نفسی والا شریف نسب اگه اضافه معنویه باشه معرفت نمیتونه صفت بشه برای نکره، یعنی شریف نسب بود. افعل تفضیل نهو طبعتو از طریق الاقومه، تبعیت کردم آن راه استوار را، آن راه استوارتر با قوامتر، ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا، الاسماء الحسنا. اینا صفتهایی هستن که خودشون جامد نیستن، مشتقن. اسم فاعل صيغه مبالغه، اسم مفعول صفت مشبه، افعل تفعیل. نعت معول به مشتق کدوم هست؟ النعت المعول به المشتق سته انواع. چند تا؟ 6 نوع. خوب تو ذهن بسپرید اینا را، اینا چیزایی که خیلی کمکتون تو کار تفسیری خواهد کرد. یک، اسماء الاشارته، البته غیر المکانیته. اسماء الاشارته غیر المکانیته. چرا؟ چرا مکانیانه؟ چون اصلا نمیتونستن، اصلا نمیتونستن بیان و بیان صفت باشن. صادق تو الفتا، صادقه یعنی دوستی کرد، بنای دوستی گذاشتم با این جوان الفتا. هازا، این الفتا هازا، درست شده؟ نه، صادق تو فعل و فاعل، الفتا مفعولش، هازا صفت الفتا، یعنی المشاره الیه، المشاره بگو الیه. پایین نگاه کنید، و اما المکانیت فهیه ظروفون، میگه واقعیتش اینه که اسماء اشاره مکان مثل سمه، هناکه، اینا ظروف هم، مثل متا که ظرف زمانه، اینا ظرف مکانه. هناکه میگید جارا، میگید این ظرف متعلق به ثابتون خبر مقدم، هناکه زیدون، زید مبتدای مقدم. اما المکانیت فهیه ظروف لا صفات، لانها تتعلق به محذوف هو صفت لما قبلها، متعلق به یه محذوفی میشه، اون محذوفه میشه صفت برای ما قبلش. نه، با مرر تو به رجل هنا، مرر تو به رجل هنا، یه موقع از میخوای بگی مرور کردم اینجا به یه آقایی، هنا رو میتونی متعلق کنی به مرر تو، میگه مرر تو هنا برجله، من تو اینجا مرور کردم در این مکان به یه آقایی. یه موقع هنا رو میخوای صفت برای رجل بکنی، رفته پشت رجل، مرر تو برجله هنا، یعنی ثابتن هنا، مرور کردم به یه آقایی که اینجا بود، اینجا بود آقایی که اینجا بود، مرورم ممکنه اینجا نبود، آقایی که اینجا بود رو من بهش مرور کرد، صفتش اینجا بودنه. ای کائنن ثابتن موجودن هنا، اون موقع صفت ما اون متعلق محذوفه و این ظرف مکان حساب میشه. بله، اشاره مکانی هم شخصیتشه، صفت نیست، بوده صفت نیست. مثل اینکه بگی مررت به رجلن، مثلا فسته جار و مجرور بعد از نکره میشه چی؟ صفت. ظرف بعد از نکره میشه چی؟ صفت. جمله بعد از نکره میشه چی؟ صفت. صفت اون متعلق محذوف بشه و خودش ظرف هست، مفعول هم فیه. بله، کائن ثابت موجود که واجب الحذف هم هست. دو، الموصول و المصدر به ال، یکم موصولی که مصدر به اله، مثل الوسواس، الخناس، صفت وسواس، الذی صفت. نه با عرفت العالم، شناختم آن عالم را، آن عالم، العالم، الذي اخترع الحاکیه، اون عالمی که اختراع کرد چرخ بافندگی رو، الحاکیه، این چرخ بافندگی رو اختراع کرد، درست شد؟ الان عرفت و العالمه، العالمه مفعول عرفت و عرفت و فعل و فاعل، الذی صفت عالم. اخترع الحاکیه فعل و ضمیر فاعل و الحاکیه مفعول صله و اون فاعلش هم واحد صله. درست شد؟ خب این بندازی الذی اخترع الحاکیه رو بندازی تو لوله آزمایش، ها؟ ترکیبش که بکنی با هم از مجموعش چی به دست میاد؟ المخترع. و الف لامی که بستر اسم فاعل در میاد چیه؟ الف لام موصول به معنی الذی، مخترع هم جای صلش میشه، یعنی المخترع. الذی یوسوس فی صدور الناس میشه چی؟ الموسوس فی صدور الناس. تعبیر ساده است. پایین نگاه کنید. و اما بقیت الموصولات، چون گفت الموصول المصدر به حل، میگه اما بقیت الموصولات مثل من، ما، درست شده نه؟ و بقیه موصولات دیگه فلا تقاونتن، اصلا صفت واقع نمیشه. من و ما صفت واقع نمیشه. میگه یه کلمه داشتیم قبلا به اسم زو، اون هم به معنای الذی بود، البته نزد قبیله تی، لغت غیر مشهوریه. و زو اند تین قد شهر و هاکزا زو اند تین قد شهر، ابن مالک میگه، میگه و همچنین زو نزد قبیله تی مشهور شده به موصوله بودن. میگه این کلمه زو و ال موصوله، ال موصوله هم بله، این دوتا میتونن صفت واقعشن. نه بود مرر تو به زیدن، ببین زو همیشه زوه ها، این برخلاف زویه به معنای صاحبه. زویه به معنای صاحب از اسمای چی چیه بگید؟ سفته، درست؟ رفعش به واب، نصفش به علف، جرمش به یاد، و دائم الاضافه هم از اضافهش هم به مفرد میشه و ضمیر هم نباید باشه. با هم خوندیم اینا رو، یادتون هست نه؟ اما این زو اولا مبنیه، یعنی همیشه زوه دیگه، زاوزی بگو نداره، و ثانی هم بعدش جمله میاد و فلشه. الان نگاه کنید، مرر تو به زیدن زوغامه، یعنی الذی قامه. شما اگه الذی بود چه ترکیبی میکردید؟ میگفتید الذی محلا مجرور صفت برای زید. الان بگو زو محلا مجرور صفت برای قامت دله، زمیرم آهده سله. الفلام هم مثال نداده چون بالای خودش صفت میشه الفلام. عرفت و العالمه المخترعه، این المخترعه الفلامش صفته چون اسمه. این الفلامی که برسر اتفاعی درده به معنی الذیه، درست شد؟ صفت مخترع سله شد. ولی حالا میگه که اگر الفلام صفته، پس چرا اعراب روی مختره؟ اون دفعه گفتم به دلیل چی؟ به دلیل که الفلام چون شباهت به حرف داره، دو حرفیه، اعرابش رو منتقل کردن روی بگو ما بعد. نقطه سلخ سه، اسم العدد. عدد هم صفت واقع میشه، تعبیر به مشتق میره. نه و رأیت و رد رجالن ثلاثتن، دیدم مردانی را سگانه، یعنی مرد سه تا بودن. رجالن ثلاثتن، میگه تعبیر بخوام ببری ثلاثه که خب جامده، تعبیر میره میشه چی؟ معدودین به هازر عدد، یعنی معدودین به ثلاث، معدودین به ثلاثته، به هازل عدد، یعنی به ثلاثته. بله تعبیر میره به اسمان، یعنی مرور کردم به مردانی که معدودین شمرده شده بودن به سه، یعنی به کمک عدد سه، به هازل. چهار، الاسم المنصوب الی، اسمی که یای نسبت داره و اسم منصوبه. نهو شاهد تو رجلن لبنانیم، شاهد تو رجلن بگو لبنانیم، یعنی منصوبن الى لبنان، انگار گفته منصوبن الى زیتونتون لا شرقیتون. یعنی چی؟ یعنی لا منصوبتون الى شرق، ولا غربیتون یعنی چی؟ ولا منصوبتون الى غرب، منصوبن الى لبنان. پنج، الاسم الجامد الدال على معنى المشتق، اسم جامدی که دلالت بر معنای مشتق میکنه. مثال من زدم جاء رجلان اسدون، نحو الرجل الثعلب مکروه. این آقای روباه، این آقای روباه مورد کراهته، کسی بهش علاقه نداره، مردم ازش بدشون میاد. خب این آقای روباه یعنی چی؟ یعنی این آقای محتال، حیله‌گر. محتال اسم فاعل ها، محتیل بوده. میدونید که اسم فاعل و اسم مفعولش بگو یه شکل میشه، مثل مختار که در اصل مختیر یا بگو مختیر بوده. محتال اسم فاعله، یعنی حیله کننده، تعبیر به مشتق. حالا اگه گفته بود الرجل الاسد گفتیم از شجاع شد. آخری زو از صاحبیتو، یکی هم کلمه زو، زویی که به معنای صاحبه، نه زویی که بگو موصول بود خوندیم، زوی صاحب. و فروه، فروه هم داشت دیگه، زوا زهو، یادتونه خوندیم انما یعرف و ذلفضل من الناس زهو که به ضمیر اضافه شده و شاز بود، ذات مؤنثش، زو از صاحبیت و فروه. نبا هازا رجلن زو فضلن، شد یا نه؟ یعنی هازا رجلن چی؟ صاحب و فضلن، صاحب و فضلن، کلمه صاحب بسید. فانبتنا بهی حدائق ذات بهجتن، ذات صفت حدائقه، حدائق غیر منصرفه به خاطر جمع منتهی الجمع بودنش، وزن مفاعلی که داره، جمع حدیقه است. ذات بهجتن، بهجت یعنی شادابی سرور، با اون ابر رویاندی، انبتنا بهی، باغهایی با تراوت. ذات بهجتن یعنی صاحبه تا صاحبه تا بهجتن، صاحبه تا بهجتن. بله خب، بله گفتم همه المختلف علی موصوله، علی که بر سر اسم فاعل در میاد، اسم مفعول در میاد، علی موصول است. فاعلتون و یلحق بها ثلاثتون اخر و ملحق میشه به این، به کدوم؟ به این شیشتا، سه تایی دیگه، یعنی این سه تا گروه دوم هم، دست دوم هم، سه تایی دیگه. و یول حقوبه ها ثلاثتون آخر، یک المصدر الثلاثی غیر المینی اصاد و مصد المشتقه، یکی مصدر ثلاثی مثل جلوس خود اینها، غیر المینی به شرط اینکه مصدر مینی بگو نباشه، مثل مجلس اینها نباشه، از ساد و مصد در مشتق به شرط اینکه این مصدر جای مشتق هم بگو نشسته باشه، مثل که بگیم جا الرجلون عدلون، جا الرجلون عدلون، عدل مصدر ثلاثیه، مینی هم نیست، جای مشتق هم نشسته، چون باید باشه رجلون. و یلزم و هینه ازن یه خصوصیت داره، اینجایی که این مصدر صفت واقع میشه، نه تنها صفت، خبر هم همینه، ها حال هم همینه اگه واقعشه، خوندیم اینا رو تو بحث حال و خبر خوندیم. اگر صفت حال خبر واقع بشه همیشه مفرد مذکره، میگیم رجلان عدلان، رجلانه بگو عدلان، رجالان عدلان، امراتان عدلان، امراتان عدلان، نساءان عدلان. شد یا نشد؟ چرا؟ چون اون مضاف مقدره که تغییر میکنه. میگیم رجلان زو عدلن، رجلان بگو زبا عدلن، رجالان زبو عدلن. اینطوره. این کلمه مصدر قابل تثنیه جمع بستن مذکر مؤنث شدن تبعیت از موصوف را نداره. همون چیز که گفتیم تو نه تعریفی تبعیت میکنه اینجا نمیکنه. در مذکر مؤنث بودن و در مفرد تثنیه و جمع مطابقت نمیکنه، همیشه همون مفرد مذکر واجبه. میگه یلزم و نگاه کن، یلزم و این ازن الافراد، یعنی مطابقت نمیکنه. واجبه که همیشه مفرد باشه و مذکر باشه. نهو هازا ما اون سکبون، این آبیست که ریخته شده، مسکوبون. درست شده نه؟ و ها اولائه، قبل اون می‌نویسید هازا، قبل از این می‌نویسید ها اولائه. ها اولائه رجالون بگو ثقتون. درست شده نه؟ ثقتون یعنی چی؟ یعنی موثوقون بهم، موثوقون بهم. شهودون عدلون یعنی چی؟ یعنی ها اولائه شهودون، ها اولائه می‌نویسی؟ شهودون، شهود جمع شاهده، شهودون عدلون یعنی چی؟ عادلون. ای مسکوبون و موثوقون بهم و عادلون. البته می‌دونید بعضی اینطور توجیه می‌کنن، بعضی ها با چی درست می‌کنن؟ با کلمه زو. یعنی مثلا میگن هازا ما اون سکبن، یعنی زو سکبن. بعد این زو سکبن زو عدلن باید باز طبق اون بالا مورد شیشون زو رو تبدیل بکنن به صاحب. درست شده نه؟ زو خودش هم محوله به مشتقه، برای خاطری که این پیچ صورت نگیره از اول همون اسم فاعل میگیرن. دو نه نه دیگه، صاحب سکبن دیگه نمیشه، میشه چی؟ زو سکبن و زو به معنای صاحب، یا اصلشو میگن چی؟ مسکوبه. بله بله، اصلا قابل تغییر. و ما، و ما علتی یراد به حل ابهام، و یکی هم مایی که ازش اراده ابهام شده. ما گاهی اوقات به معنای شیء نامعینه، مثل این ضرب المثل لامر ما، یعنی لامر غیر معینه. امر ما یعنی امر نامعینی مبهمی، کاسه زیر نیم کاسه ای. لامر ما